mas rodena i sedi sve gospod Bog. Tiče teško rana samo, ala svrza ni ljubov. Biblija sam mas rodena i sedi sve gospod Bog. Tiče teško rana samo, ala svrza ni ljubov. Ti se klanjaš na Аллаха, а се моля на Христос. Нашата любов голяма, нека трае цял живот. Ти се кланяш на Аллаха, а се моля на Христос. Нашата любов голяма, нека трае цял живот. Срещнахме се мили, кой ли дявол ни събра. Ала сме родени били, памата с една съдба. Как ли срещнахме се мили, кой ли дявол ни събра. Ала сме родени били, памата с една съдба. Ти се кланяш на Аллаха, а се моля на Христос. Нашата любов голяма, нека трае цял живот. Ти се кланяш на Аллаха, а се моля на Христос. Нашата любов голяма, нека трае цял живот. Нека хората завиждат, нека всички ни горят. Съвестта не е от Бога, сатанински даретя. Ти се кланяш на Аллаха, а се моля на Христос. Нашата любов голяма, нека трае цял живот. Ти се кланяш на Аллаха, а се моля на Христос. Нашата любов голяма, нека трае цял живот. Thank you.